خودِ مدینہ چاہیے عشقِ احمد چاہیے خودِ مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے عشقِ احمد چاہیے حبِ مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مشک و عنبر کیا خوشبو کے لیے مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنا ریاض ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنا ریاض دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے. جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے.